Ismaël Atiga, Simba Mama Gogo Adrienne, la marquise. Sako kene nzela ya mosala Nzela ya bandundu mbala liboso oh mama Nada kei engana kei Mwasi pepa na nyoso na tiki na kishasa Soki sangwe salina mikanda botinde langa Oye di malamuna ke inzela ya mosala ah. Na koti na masuwa na kona na ebale ya Zaire Totiki ebale ya Zaire to koti maya kasai Totiki maya kasai to koti maya kwinu Na ya bakoko inzela ya bandundu Babaya na lali na mbeto na ko banza bana nangai na komi na kutuka kandenge moko mama Côté mama Mosala miziki nzamba pone langai Mosala koyembanga na pona mama Soki boyo kinelo na komi na luambo Boka wanite mokili mosimo bongwani zibola Mosala misiki eponi ekolote Mosala misiki esali na imper Soki lelo boyoki na komi na oke Longo mape ayembaka na African jazz Brazos pe abetaka na African jazz Mama Nako kamwe mama, nako kamwe likamoni ningara sali, nako kamwe mwa kombo na ngambo kabo bimba e Na koka mwa balingira zwa te basia o Rata yudasia bo maka yezu Kana kaye bo ete o mama Na koka mwa mama Na koka mwa tata Na koka mwa nenge nini masala mi bali o Na koka mwa babo mi mabalanse bino moko Nakoka mwa basengi divorce se bino moko Soki okabwani na mwasi olingi ya tula Soki okabwani na mwasi olingi ya zwate Soki okabwani na mwasi olingi mafamina ye Bayi ya kobondela yo Oh mama le, oh tama le Mwani jele, mema mwani pasi Esal bia kia salanze mama Penangol me sale sale Biboy kaka, banandundu Oh mama le, oh tamale mama Mwani jele, mema mwani pasi Esal bia kia salanze mama Penangol me sale sale Biboy kaka panandundu Oh mama le, oh tama le mama Me mwani jele, me mwani pasi Esal bia kia salanze mama Penangol me sale sale Biboy kaka panandundu Oh mama le Mamale mama Memoni jele Memamoni pasi Esalde kia salanze mama Penangol me sale sale Biboy kaka Manandundu Oh oh